Mizerii spaniole. Penelope Cruz și Javier Bardem în încercarea de a afla cine nu spune și cine nu știe. Todos lo saben. Toată lumea știe. Din 8 februarie în cinematografe. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! DIICOT anunță că banii din proiectul de buget nu îi ajung nici de utilități, nici de anchete. După a patra zi de negocieri, primarii marilor orașe n-au obținut nimic de la Eugen Teodorovici. Îmi pare rău pentru domnul Teodorovici, pentru care eu am avut și mă străduiesc să mai am un respect profesional, dar este clar că e pus și dumnealui la zid. Cel puțin doi doctori lucrează în clinici private sau colaborează cu acestea, deși nu apar în registrul medicilor din România. Colegiul medicilor se adresează Direcției de Sănătate Publică. Ei apar în registrele oficiale? În registrul Colegiului Medicilor, nici la Național, nici la Municipiul București, nu figurează înregistrat. Ar mai fi posibilitatea ca să fie la stomatologi și să-i căutăm acolo. Și președintele Iohannis îi explică Vioricăi Dăncilă de ce nu acceptă pe Olguța Vasilescu în funcțiile de vicepremier și ministru al dezvoltării. Nu are pregătire, face declarații controversate și presiune asupra justiției. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Plouă slab acum în nord-vestul Munteniei, iar nordul Olteniei sunt precipitații slabe, mixte. Este vânt și în sud-estul țării. Astăzi maxime între 0 și 9 grade, cu cele mai ridicate valori în interiorul arcului carpatic. În regiunile sudice vor mai fi precipitații slabe, pulguieli sau lapoviță. În București acum 5 grade, maxima va fi în jur de 7. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Noi cazuri de înșelăciune ies la iveală după cel al italianului cu 8 clase. Cel puțin 2 doctori lucrează în clinici private sau colaborează cu ele, deși nu apar în registrul medicilor. De asemenea, ei nu figurează nici pe lista celor peste 140 de doctori care au drept temporar de practică, anunță Colegiul Medicilor. Clinica privată care îi promova pe cei 2 doctori ca specialiști a transmis doar că aceștia nu au fost angajați și că au apărut pe pagina de internet a clinicii dintr-o greșeală a departamentului web. Aflăm mai multe de la Iorgu Ianu. Pe site-ul clinicii private Euromedical, ce oferă tratamente dentare și de estetică facială, apăreau 2 medici recomandați ca fiind specialiști renumiți în Europa. Numele lor, Piero Fulone din Italia și Iris Moscovici din Israel. Ulterior, pagina de prezentare a celor doi a fost ștearsă. O primă verificare au făcut jurnaliștii TVR, care au descoperit că aceștia nu apar în Registrul Național al Medicilor care au drept de liberă practică. Mai mult, nu se regăsesc pe lista celor cu drept temporar de practică din ultimii 4 ani. În schimb, Piero Fulone și Iris Moscovici figurează între ofertele mai vechi prezentate pe internet de o altă clinică privată. După ce informațiile au ajuns în presă, reprezentanții Euromedical au transmis doar că respectivii doctori ar fi dentiști cu acte în regulă în țările lor, dar că nu au fost niciodată angajați ai clinicii, deși s-au purtat discuții pentru o angajare. Despre faptul că ei au apărut pe site-ul clinicii, reprezentanții Euromedical spun că a fost o greșeală. Deocamdată, la telefoanele clinicii nu răspunde nimeni, deși încercăm să solicităm un punct de vedere. Please hold while we find an available support agent to assist you. Să amintim, italianul Matteo Politi, cel care pretindea că ar fi chirurg și care a fost reținut în timp ce încerca să fugă din țară cu trenul spre Budapesta, a colaborat și cu Euromedical. Colegiul Medicilor cere Direcției de Sănătate Publică București să clarifice situația celor doi doctori. Președintele Colegiului, Gheorghe Borcean. De îndată ce închid telefonul, cum dumneavoastră, fac un înscris către Direcția de Sănătate Publică București ca să se facă și dumneavoastră verificări în legătură cu cei doi. Ei apar în registrele oficiale? În registrul Colegiului Medicilor, nici la Național, nici la Municipiul București nu figurează înregistrați. Ar mai fi posibilitatea ca să fie la stomatologi și să-i căutăm acolo. Am înțeles, există însă și o listă a celor care primeau un aviz temporar de practică. Da, nici da, acolo da. Nu apar? Nu figurează. Erau în baza de date aceea, dacă erau pe lista aceea de 143 de medici care au primit aviz temporar. Potrivit lui Gheorghe Borcean, e nevoie de multă prudență când vă adresați unor clinici despre care nu știți mare lucru. Puteți verifica dacă o persoană prezentată pe site-ul unui spital chiar are drept de practică din registrul medicilor și puteți cere informații de la conducerea unității medicale. Pentru medicii membri ai Colegiului Medicilor din România există regmed.com. cmr.ro, în care sunt înscriși medici din România, cu calitățile calificărilor oficiale, cu toate cele. Mai mult decât asta, mă rog, acea categorie de pacienți să se gândească de două ori înainte de a solicita o astfel de prestație, apoi dacă s-au gândit, s-au hotărât și au o indicație fermă și au vorbit și cu psihologul lor și au vorbit și cu ei înșiși mai de multe ori înainte de a-și face o procedură estetică, să facă întrebare clar, oficială despre, pentru că de obicei acestea nu sunt urgențe și au timp să aștepte o zi, două, până când conducerea instituției spune, da, omul nostru este ok. Adică să se adreseze conducerii spitalului. Exact, dacă este într-un spital, dacă este într-o scară de bloc, să adreseze DSP-ului. De multe ori însă pacienții sunt atrași de clinici care se recomandă online drept de renume european, dar care funcționează în scările unor blocuri. Lucrurile astea se petrec în multe locuri. Una este să mergi la o instituție sanitară care are o prestanță și fizică, vreau să zic, și vezi că este un spital și că are 30 de încăperi și 20 de saloane și alii și așa mai departe, vezi pe tabla de la intrare. Și alta este să-ți faci chestia o injecție de înfrumusețare cu botox undeva la partea unui bloc. Pentru aia trebuie să se adreseze clar, ferm DSP-ului, care trebuie să aibă o există o evidență a tuturor unităților, stabilimentelor medicale. În ceea ce îl privește pe italianul cu 8 clase care a pretins că este chirurg plastician, Matteo Politi va ajunge astăzi în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă. El a fost reținut pentru 24 de ore. Avocatul său, Ciprian Nastasiu, susține că Politi ar fi absolvit facultatea de medicină din Priștina. În acest moment, licența de absolvență de la Universitatea din Priștina, din Serbia, este atestată de Ministerul Educației și Învățământului. De ce este atestată? El în acest moment este absolventul unei facultăți de medicină, deci nu este un medic fals. A prezentat documentele, deci toate documentele depuse, inclusiv la către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației. Amintim, italianul este acuzat că a operat în mai multe clinici private din București, deși avea doar 8 clase. Este vizat și de ancheta INRM privind exercitarea fără drept a profesiei de medic. Este cercetat pentru înșelăciune și folosirea unei identități false, fapte pentru care ar mai fi fost condamnat și în alte țări. Comisarul șef de poliție, Ionuț Dana. În luna noiembrie s-a primit o plângere de la doi medici. Pe parcursul audierilor s-a concluzionat că cetățeanul italian a folosit și o altă identitate. Între timp, Colegiul Medicilor a adresat o altă plângere în cursul lunii ianuarie parchetului. Cele două plângeri au fost reunite și se efectuează în continuare și cercetări pentru a stabili dacă acesta a exercitat o profesie fără a avea autorizările necesare. El acum are calitatea de suspect pentru infracțiunea de înșelăciune. Iar ministrul educației, Caterina Andronescu, declară că va investiga dacă și în ce fel a fost echivalată diploma italianului, însă adaugă că echivalarea nu înseamnă că bărbatul putea profesa ca medic. N-aș putea să vă dau un răspuns complet în acest moment, pentru că n-am văzut echivalarea pe care ministerul a dat-o în anii trecuți. Nu e o chestiune de o lună sau de două. Trebuie să analizez echivalarea, să văd în ce măsură corespunde studiilor pe care acest cetățean le-a avut și puteau fi recunoscute în România. Dar recunoașterea diplomei nu înseamnă și intrarea în profesie. Dacă ministerul a greșit, cine a greșit, fără îndoială, trebuie să primească sancțiunea corespunzătoare, dar dacă ministerul a făcut doar recunoașterea diplomei, aici pot să vă spun cu certitudine. Ministerul nu poate să dea intrarea în profesie pentru medicină, pentru doctor în special, poate să recunoască doar diploma. Deci lăsați-mă să am întâi ochiul pe documentul de echivalare și după aceea să vorbesc despre acest lucru. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Conducerea DIICOT nemulțumită de banii care îi sunt alocați prin proiectul de buget. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism acuză guvernul că îi blochează activitatea, întrucât fondurile permit funcționarea instituției doar pentru 6 luni. De la sediul DIICOT transmite Liliana Nicolae. Procurorii DIICOT susțin că banii pe care urmează să-i primească în acest an nu ajung nici de utilități, nici de anchete, fiind pusă în pericol finalizarea cauzelor penale aflate în curs. Într-un comunicat, DIICOT precizează că la 31 ianuarie, instituția avea datorii de 3.600.000 de lei. De asemenea, direcția înregistrează datorii semnificative și la plata serviciilor poștale, a facturilor la telefonie fixă și mobilă, servicii de curățenie, servisuri auto și întreținerea și funcționarea echipamentelor. În 42 de locații ale DIICOT, societățile care furnizează gazele, curentul electric sau apa au emis somații din cauza datoriilor neachitate. Pentru a nu fi debranșate de la utilități, la unele dintre sedii, datoriile au fost achitate de angajații DIICOT din propriile buzunare, iar în unele cazuri, tot din fonduri proprii, s-au achiziționat materialele necesare desfășurării activității. Între timp, polițiștii și angajații din penitenciare protestează astăzi și mâine în București. Ei cer condiții mai bune de lucru și o salarizare echitabilă. Bucureștiul găzduiește găzduiește în aceste zile o reuniune a ministrilor justiției și de interne din Uniunea Europeană. Sindicaliștii vor să le atragă atenția demnitarilor europene asupra greutăților cu care se confruntă. Alexandra Dinu a stat de vorbă cu câțiva dintre protestatari. Uitați-vă la sediile de poliție, vă îngroziți! N-au fost vopsite, n-au fost renovate din anii 1990. S-a ajuns ca un polițist care lucrează în cercetare penală să aibă salariul unei femei de servici de la primărie. Condițiile de muncă sunt precare, sunt foarte proaste atât în penitenciare cât și în poliție. Pensionarilor le-au fost suspendate drepturile alocate prin lege. Este umilitor, ne simțim discreditați. Sunt cererile mai exact, ce vă doriți? Salarii mai mari? Nu salarii mai mari, recunoașterea salarizării noastre pe legea salarizării din 2017. Noi suntem plătiți la nivelul anului 2009. Adică un polițist cu Academia de Poliție, cu 3 ani de școală, cu 2 ani de master, câștigă jumate cât unul care are 8 ani de școală, a terminat clasa 9 la SERAL. Polițiștii au cel mai mic salariu de bază din toți bugetarii din România. Deci în România un polițist este ultimul din România. Bugetul e gata și va fi prezentat mâine în guvern, a anunțat în această dimineață ministrul finanțelor, înaintea întâlnirii cu primarii marilor orașe, o întâlnire pe care ulterior Gabriela Firea a calificat-o drept formală. A fost o simulare de dialog, a spus primarul general, acuzându-l pe ministrul finanțelor că nu a vrut să asculte argumentele care au fost prezentate. Era neatent la explicațiile noastre și foarte sigur pe sine că rămâne așa cum am stabilit din nefericire și anume să respecte decizia politică a domnului Dragnea de a pedepsi primăria capitalei pentru a se răzbuna pe mine și în fapt să se răzbune pe bucureșteni. Îmi pare rău pentru domnul Teodorovici, pentru care eu am avut și mă străduiesc să mai am un respect profesional, dar este clar că e pus și dumnealui la zid. Probabil că ar fi remaniat dacă ar fi ascultat acum de argumentele legale și juridice. Gabriela Firea a adăugat că la întâlnirea de azi o funcționară de la Ministerul de Finanțe a certat-o pentru gratuitatea acordată elevilor pentru transportul public în comun. Primarul Capitalei susține că prin proiectul de buget pentru 2019, Bucureștiul ar pierde aproximativ 180 de milioane de euro. Sunt banii bucureștenilor, nu sunt banii domnului Dragnea. Îmi pare foarte rău pentru domnia sa. El nu este regele României și patronul bugetului țării. Îmi pare foarte rău, știu că este dezamăgit. Bugetul țării și deci și al capitalei se împarte potrivit legii. Nu stăm niște domn sau doamne la o masă și ne înțelegem ca și cum am vrea să mergem la restaurant sau la film. Nu este ceva la voia întâmplării, nu este pe simpatii și antipatii. Lia Olguța Vasilescu nu are pregătirea necesară pentru a conduce Ministerul Dezvoltării și a ocupa funcția de viceprim-ministru. Așa motivează președintele Iohannis respingerea propunerii trimise de guvern la Cotroceni. Șeful statului îi cere premierului Viorica Dăncilă să facă o altă propunere. Cu detalii, Teodor Tiță. Propunerea trimisă la Cotroceni pe 21 ianuarie a avut setul complet de documente, însă, spune șeful statului, Lia Olguța Vasilescu nu ar fi pregătită pentru Ministerul Dezvoltării. Citez, nu are experiența necesară promovării și gestionării politicilor publice la nivel național în domeniul complex al dezvoltării regionale și administrației publice. Am încheiat citatul. În calitate de primar, doamna Lia Olguța Vasilescu nu a promovat și gestionat politici publice de nivel național, iar în calitate de parlamentar a desfășurat activitate în comisii parlamentare care, prin obiectul de activitate, sunt direct legate fie de pregătirea sa profesională, respectiv domeniul culturii, artei și mijloacelor de informare în masă, sau au legătură cu experiența obținută în calitate de ministru, respectiv domeniul muncii și protecției sociale. Se mai arată în comunicatul administrației prezidențiale. Klaus Iohannis spune că Lia Olguța Vasilescu a promovat proiecte ca ministru al muncii fără transparență față de sindicate și organizații profesionale și a avut mai multe declarații controversate la care se adaugă atacurile la persoană virulente, limbajul nepotrivit folosit în comunicarea publică, precum și presiunile asupra justiției reținute inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! Barcelona și Real Madrid au remizat 1-1 în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei. Madrilenii au deschis scorul pe Camp Nou în minutul 6 prin Lucas și au continuat să domine apoi jocul în absența lui Messi, rămas pe banca de rezerve. Malcolm a egalat în minutul 57 cu primul său gol în El Clasico după o fază în care Suarez a nimerit bara. În ultima jumătate de oră a jucat și Messi, care s-a remarcat doar când a ratat o lovitură liberă de la marginea careului. Intrat și el în repriza secundă, Bale a ratat o ocazie uriașă după ce Ter Stegen a ieșit neinspirat și a lăsat goală poarta Barcelonei. În ultimele minute niciuna dintre echipe nu a mai forțat, ambele părând a fi mulțumite cu remiza. Meciul retur se va juca pe 27 februarie. Diseară va fi prima manșă a celeilalte semifinale între Betis, Sevilla și Valencia. Manchester City a trecut pe primul loc în Premier League după ce a câștigat cu 2-0 în deplasare la Everton. Meciul din etapa a 27-a s-a jucat în avans, fiindcă echipa lui Guardiola va disputa finala Cupei Ligii. Laporte a marcat primul gol în prelungirile primei reprize, iar Gabriel Jesus a pecetluit victoria în al 7-lea minut suplimentar, moment